eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 14 lipca, minęła właśnie 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Po próbie zamachu na wiecu w Pensylwanii Donald Trump zapowiedział kontynuację kampanii prezydenckiej. 4 osoby, w tym 3 dzieci, trafiło do szpitala po wypadku drogowym pod Działdowem. W wieku 53 lat zmarła Shannen Doherty, serialowa Brenda Walsh z serialu Beverly Hills 90210. Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne po próbie zamachu na Donalda Trumpa w czasie wiecu wyborczego w Pensylwanii. Kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych został lekko ranny w ucho i zapowiedział kontynuację swojej kampanii. Co wiadomo o zamachowcy i pozostałych ofiarach zajścia, sprawdzał Paweł Pawlica. 20-letni Thomas Matthew Crooks został zastrzelony na miejscu przez snajperów Secret Service. Pochodził z miejscowości Bethel Park w Pensylwanii, oddalonej około 55 km na południe od miejsca wiecu. Dokumenty ujawnione przez FBI sugerują jego zaangażowanie zarówno w działalność prowadzoną przez republikanów i demokratów. Główną kwestią do ustalenia będą teraz motywy sprawcy i to, jak dostał się niezauważony przez ochronę na dach budynku odległego około 150 metrów od wiecu. Od strzałów zamachowych zginął przypadkowy mężczyzna w średnim wieku, który został trafiony w głowę. Amerykańskie służby nie zdradzają jego tożsamości, tak samo jak 2 rannych osób. Ich stan jest poważny, ale służby medyczne nie chcą zdradzać szczegółów. W czasie zamachu na Donalda Trumpa mogło paść nawet 10 strzałów. Kule trafiły w jedną z trybun, która znajdowała się po lewej stronie od mównicy byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski powiedział, że próba zamachu na Donalda Trumpa zwiększy jego szanse zostania prezydentem USA. Zdaniem gościa Polskiego Radia to wydarzenie zmobilizuje także tych wyborców republikanów, którym Trump nie do końca odpowiada. Wydarzenie wczorajsze będzie mobilizowało tych zwolenników partii republikańskiej, którym on niekoniecznie się podoba, z uwagi na wiele innych jakichś jego cech i tak dalej. Myślę, że to spowoduje, że oni będą chcieli zagłosować jednak na Trumpa. Stan Donalda Trumpa jest dobry, ma pojawić się na Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee, która rozpocznie się jutro i potrwa do czwartku. Trump zapowiedział, że wygłosi przemówienie. 7 osób zostało rannych w wypadku samochodowym w Filicach w powiecie działdowskim na Warmii i Mazurach. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Na drodze pomiędzy Działdowem a Uzdowem doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, których łącznie jechało 10 osób, w tym 4 dzieci, 3 z nich oraz 1 osoba dorosła zostały zabrane do szpitala na obserwację. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żadna z osób uczestniczących w wypadku nie odniosła poważnych obrażeń. Droga wojewódzka nr 542 w Filicach między Działdowem a Uzdowem jest zablokowana. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku. Dawniej skakał na nartach, rywalizując m.in. z Adamem Małyszem. Teraz jako czeski parlamentarzysta udzielił pierwszego ślubu. Zwycięzca Pucharu Świata i turnieju 4 skoczni Jakub Janda podzielił się z Polskim Radiem swoimi wrażeniami z nietypowej ceremonii. Możliwość udzielania ślubów cywilnych dała czeskim parlamentarzystom obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów. Były skoczek Jakub Janda, który od 2 kadencji jest posłem Obywatelskiej Partii Demokratycznej, nie oczekiwał, że znajdzie się w nowej roli. Poparłam taką nowelizację, nie spodziewając się, że ktokolwiek zgłosi się do mnie, abym udzielił ślubu. Do mojego biura przyszła jednak wieloletnia znajoma i poprosiłabym udzielił ślubu jej synowi. Nie mogłem odmówić. Jakub Janda powiedział mi, że najtrudniejsze było napisanie mowy ślubnej. Strasznie mnie to stresowało, konsultowałem, czy moja mowa może wyglądać tak, jak ją napisałem. Nie chciałem, aby to był klasyczny ślub, pojawiło się więc trochę humoru, bo takim typem człowieka jestem. Para młoda była zadowolona, niemniej mam nadzieję, że już nikt nie zgłosi się do mnie z taką propozycją. Ceremonia z udziałem posła Jakuba Jandy odbyła się na polu golfowym w Beskidzkiej Ostrawicy, a więc w rodzinnych stronach byłego skoczka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.

jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1385. Teraz za 1299 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 po piątej. Sponsorem audycji jest Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Trzecia strona medalu. Od sportowych emocji to tych wielkoformatowych może się dziś zakręcić kibicom w głowie. Nam już się kręci, pan się przedstawi. Norbert Michalek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. O 21:00 finał piłkarskiego Euro. Łatwo się zorientować, na kogo stawia Jerzy Dudek. Hiszpania ma najwięcej teraz kibiców przez to, że gra najładniejszy futbol, można powiedzieć, że nie gra tak zachowawcze jak grała Francja na przykład przez wiele lat w tych turniejach, czy jak teraz zespół angielski. Sympatia Jerzego wobec piłki hiszpańskiej oczywista, był przecież bramkarzem Realu Madryt. Dziś oczywiście dużo o finale Euro, dużo o całym Euro, między innymi z piłkarskim ekspertem Piotrem Kwiatkowskim. Finał Euro przed nami, Wimbledonu w trakcie tego męskiego w meczu trofeum powtórka sprzed roku. Stary lis Novak Djokovic gra z młodym Wilczkiem, Carlosem Alcarazem i Wilczek podgryza ikonę światowego tenisa. Alcaraz prowadzi w setach 2-0. Wczoraj turniej pań wygrała Barbora Krejcikowa. W pomeczu w wywiadzie na korcie centralnym była onieśmielona. Na szczęście potem się rozkręciła. To jej drugi wielkoszlemowy triumf w karierze. 3 lata temu zwyciężyła w Roland Garros. O Wimbledonie, jak przed tygodniem, będziemy rozmawiać z najlepszym tenisowym ekspertem w kraju, Lechem Sidorem. Czy nasi siatkarze zwyciężą w memoriale Huberta Wagnera? Przekonamy się już po audycji. O 18:30 grają ze Słowenią. Wczoraj mieli tak zwane ciężary z Niemcami. Przegrywali już 0-2 w setach, by wygrać po tiebreaku. Bez kibiców w krakowskiej Tauron Arenie nie dalibyśmy rady, mówi atakujący kadr Łukasz Kaczmarek. To tylko pokazuje, jak polscy kibice kochają siatkówkę i naprawdę dla nas to jest coś niesamowitego grać przy takim wsparciu i dzięki takim wsparciu gra nam się dużo łatwiej i dużo przyjemniej. Finał Euro to nie jedyny temat piłkarski na dziś. Z salonów zejdziemy na ziemię. Wisła Kraków wróciła do europejskich pucharów po 12 latach. Wróciła z twarzą. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy ograła KF Lappi Podujewo 2-0. Pierwszego gola dla Białej Gwiazdy strzelił Igor Sapała. No dobrze, to Igora posłuchamy już w trakcie audycji. Co jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu? Odwiedzi nas kierowca wyścigowy Kuba Śmiechowski. Sprawdzimy, co na tydzień przed końcem w Tour de France, jak miewa się Dariusz Obranowicz w podróży wodorowym autem na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I dowiemy się od Daniela Lisa, jak wyglądała reprezentacja Polski na Igrzyskach w Paryżu, ale 100 lat temu. Sprawdzimy też, co dzieje się przed finałem w Copa America w Miami. Proszę z nami zostać co najmniej do 19:00 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Ela Różycka na posterunku. Numer telefonu do nas bez zmian 22 7 3. Teraz najważniejsze informacje agencyjne. Piłkarze Urugwaju wywalczyli brązowe medale turnieju Copa America. W rozegranym w Charlotte meczu o trzecie miejsce Urugwajczycy po rzutach karnych pokonali Kanadyjczyków 4-3. W finale w nocy z niedzieli na poniedziałek Argentyńczycy zagrają z Kolumbią. Więcej w trzeciej stronie medalu opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Teraz świetne wiadomości z Wiednia. Siatkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak zagrają w finale turnieju Beach Pro Tour Elite. Ich rywalami o tytuł będą Norwegowie Anders Smol i Christian Sørum. Początek spotkania finałowego o 17:45. Femke Boll poprawiła własny rekord Europy w biegu na 400 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznego meetingu w szwajcarskim La Chaux-de-Fonds. Jej wynik to 50:95. Swój rekord życiowy w biegu na 100 metrów, natomiast przez płotki wyrównała Pia Skrzyszowska. W eliminacjach Polka uzyskała czas 12:42. Brawo, Pija. Jakub Matulka wygrał 50. rajd Koszyc. To była czwarta runda Mistrzostw Polski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Grzegorz Grzyb. Następna runda Mistrzostw to samochodowy oczywiście rajd rzeszowski. Odbędzie się w dniach 8-10 sierpnia. Jeszcze Norbert, zerkniemy, jak wygląda sytuacja przy Church Road. Carlos Alcaraz wyrównał stan trzeciego seta. Jest pod 4. Przypominamy, Hiszpan prowadzi w finale Wimbledonu z Nowakiem Dżokowiczem 2-0 w setach. A muzycznie zaczynamy z Grubej Rury. Just to read through. Prawie 19 minut po godzinie 17. Studio Euro w Trójce. No i teraz będzie... To już chyba ostatnie Studio Euro w Trójce. A chyba jutro rano jeszcze będzie, z tego co pamiętam. Aha, po finale. Ty masz dyżur poranny? Tak. No to na ciebie padnie. No to dziękuję bardzo. No to będzie o czym mówić, no, tak? Oczywiście, finale, że będzie mówić. O 21 dzisiaj finał Hiszpania-Anglia. Będziemy rozmawiali o finale, o całym Euro, między innymi z Piotrem Kwiatkowskim, ekspertem piłkarskim. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, Piotr, nie dobry wieczór, jeszcze słońce świeci. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas. Zanim przepytamy cię, to posłuchasz z nami korespondencji Dariusza Gołemiego. To jest nasz nowy korespondent z Barcelony. On opowie, jakie są nastroje, co mówi się i pisze na Półwyspie Iberyjskim przed finałowym spotkaniem na Euro. Hiszpańska marka otwiera swoje dzisiejsze wydanie słowami Ja por la cuarta, czyli po czwarte mistrzostwo Europy. Anglicy są ostatnim wyzwaniem dla Hiszpanii, która w ten sposób może zakończyć swój perfekcyjny turniej. Anglicy z kolei szukają swojego pierwszego tytułu od 1966 roku. Inny dziennik, AS, pisze El futuro es nuestro, czyli przyszłość należy do nas. Na okładce znajdują się Lamine Yamal i Nico Williams, czyli symbole talentu i różnorodności w kadrze Hiszpanii. Opuszczając Kastylię i przenosząc się do Barcelony, kataloński sport pisze Dos finales de lujo, czyli dwa finały premium. Hiszpania mierzy się w swoim piątym finale Euro z Anglią, natomiast Carlos Alcaraz zagra z Nowakiem Djokoviciem w finale Wimbledonu. Jeszcze inna gazeta, El Mundo Deportivo, pisze po prostu Vamos, czyli naprzód. Trener Hiszpanii De La Fuente mówi do zawodników, by wyszli na boisko i cieszyli się finałem. Swoją kadrę z trybun wspierać będą takie legendy jak Xavi Hernandez, Carles Puyol i Gerard Piqué, czyli zawodnicy, którzy dobrze pamiętają smak zwycięstwa w Euro. Sam król Filip VI wyraził swoje podekscytowanie tą reprezentacją i zapowiada, że po finale przyjdzie podziękować do szatni swoim zawodnikom, niezależnie od wyniku meczu. Z Barcelony Dariusz Gołemi. Bardzo dziękujemy Darkowi za tę korespondencję. Dariusz wspomniał o Carlosie Alcarazie. Dla wszystkich kibiców jego talentu mamy bardzo dobre informacje. Właśnie przełamał Nowaka Dziokowicza w trzecim secie. Prowadzi 5-4 w gemach. Serwuje, jeżeli wygra tego gema, wygra po raz drugi z rzędu Wimbledon. Ale my na razie nie o Wimbledonie, tylko o piłkarskim Euro. Była strona hiszpańska, teraz będzie angielska. Emil Kot to trener piłkarski w kraju, znany z pracy w roli asystenta Piotra Dziewickiego w Polonii Warszawa. Potem wyemigrował na Wyspy, przebijał się w robocie szkoleniowej do coraz wyższych klas rozgrywkowych. Obecnie pracuje w Akademii Wimbledonu. Zapytaliśmy go, co mówi się przed meczem na Wyspach, jakie nastroje, oczekiwania, nadzieje. Emil poprosił o doprecyzowanie, czy chodzi o nastroje wśród kibiców, czy ludzi z jego branży trenerskiej. Zaproponowaliśmy trenerów. Znaczy wśród trenerów na pewno nie są aż takimi optymistami jak kibice. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Hiszpania jest faworytem w tym meczu i no nawet sztab szkoleniowy Southgate'a mówi dokładnie to samo, że faworytem są Hiszpanie, a wśród kibiców jak tych wśród kibiców, no it's coming home. Każdy oczywiście myśli, że dzisiaj jest ten dzień, żeby zdobyć jakieś trofeum, żeby w końcu Anglia odniosła jakiś sukces na arenie międzynarodowej. No i zobaczymy wieczorem, co się wydarzy. A jeżeli szukać słabych stron Hiszpanów, to gdzie okiem trenera można je znaleźć? No ja bym ich szukał w formacjach ofensywnych, bo to jest dokładnie taki sam scenariusz jak u Hiszpanów, czyli bardzo mocni z przodu, a jeżeli szukamy tych słabszych punktów, no to znajdziemy je z tyłu i zarówno w jednej drużynie, jak i w drugiej drużynie, więc jak już to bym szukał to w formacjach ofensywnych, no bo Anglia ma pełny wachlarz zawodników, którzy mogą grać właśnie w formacjach ofensywnych, czy to na skrzydłach, czy to na dziesiątce, plus mocna ławka. I wydaje mi się, że tutaj będzie największa siła reprezentacji Anglii, żeby właśnie wykorzystać te formacje ofensywne na tle mimo wszystko słabości Hiszpanów, które mają właśnie w formacjach defensywnych u siebie i w szczególności przy grze z kontry. Było to widać w meczu chociażby z Francuzami, chociażby z Niemcami, czy nawet z Gruzją, którą Hiszpania rywalizowała. I na zakończenie typ trenera Kota na dzisiejszy mecz. Jeżeli chodzi o rozum, no to Hiszpania, no i to bez dwóch zdań. Oni są faworytem tego meczu i wydaje mi się, że to oni sięgną po trofeum, no, z różnych względów. No, przede wszystkim Hiszpanie, jako, czy to zespołowo, czy jako nacja, grali chyba w 20 finałach w ostatnich 20 latach, czy 22 finałach. Jeżeli chodzi o, nie wiem, Champions League, Europa League i tak dalej, nie przegrali ani jednego. Kolejną rzeczą jest to, że praktycznie chyba podczas ostatnich trzech finałów Mistrzostw Europy zespół, który grał pierwszy półfinał, sięgał po trofeum. No Hiszpanie grali pierwszy mecz, Anglicy drugi, więc mieli ten jeden dzień na regenerację mniej. Wydaje mi się, że też ma dość spory wpływ. Jeszcze jak dodamy do tego intensywność Premier League, ilość meczów Premier League rozegranych w tym sezonie i minut na boisku w zespole w Anglii, no to Hiszpanie praktycznie od każdej strony mają jakiś tam plusik malutki do tego ogródeczka, żeby sięgnąć po mistrzostwo. W studiu cały czas Piotr Kwiatkowski, ekspert piłkarski. No to zaczynamy pytania dotyczące finału piłkarskiego. Mamy Hiszpania, Anglia. Powiedz, oglądając od początku ten turniej, no chyba nikt się nie spodziewał, że Anglicy przynajmniej będą w finale. Patrząc na ich grę, może ty to inaczej widziałeś? Pewnie można było sądzić, że Francuzi awansują na początku, ale patrząc na to, gdzie z drużyną angielską trener Southgate dochodził w poprzednich turniejach, no to w sumie dlaczego nie? Patrząc na potencjał też piłkarzy angielskich, to na papierze wyglądali mocno. I to jest jakby jakaś tam logiczna rozwój sytuacji po prostu, no bo oni byli już w finale Euro poprzedniego, tak. Byli w półfinale Mistrzostw Świata z Southgate'em, tak? I chyba jeszcze gdzieś wysoko w jednym turnieju zaszli. Ale mówiąc kolokwialnie, cieniowali, Piotrze, w trakcie turnieju. Tak naprawdę dobry mecz rozegrali dopiero z Holandią w półfinale. Zgadza się, dlatego nie są faworytem tego finału. Wszyscy stawiają na Hiszpanów i to jest też naturalne, bo tak jak powiedziałeś, oni wcale nie prezentowali Bóg wie jakiej gry. Ale musimy pamiętać, że to jest finał, a finał się, jak to tak można powiedzieć, rządzi własnymi prawami i wszystko się może wydarzyć, tak jak Anglicy pokazali to w półfinale. Nie tylko finał się rządzi swoimi prawami, ale też turniej się rządzi swoimi prawami. Też przykład tego, że Anglicy są w finale, chociaż nie prezentowali jakiejś porywającej gry. No to jest turniej, nieprzewidywalność. Ale mają też, no mają pakę Anglicy, tylko że nie są, tak bym powiedział, fajni jak Hiszpanie. Technicznie na przykład. Nie? Ja byłem zdziwiony, mówiąc szczerze, ten poprzedni mecz, tak niechlujna była ta angielska piłka. Ja mówię pod kątem technicznym. Dużo jakichś podań na piszczele jakieś, coś takiego, to zdziwiony byłem. Nie licowało. Nie. Piotrze, wiemy na kogo stawiasz. Byłeś na dwóch meczach Euro. Polska, Holandia oraz Turcja, Austria. Ten drugi mecz dostarczył mnóstwo emocji. Miałeś okazję siedzieć z kibicami tureckimi. Jakie ty masz impresje związane ze swoim osobistym pobytem na Euro? Bardzo mi się podobało. Szczególnie, że drugi mecz miałem okazję oglądać z loży VIP, można powiedzieć. Więc super, no a tureccy kibice całkowicie opanowali stadion w Lipsku. Było ich znacznie więcej, byli głośniejsi, żywiołowi. Naprawdę się ich oglądało, z przyjemnością się to obserwowało. Szczególnie, że załóżmy piłka jest w połowie ich połowy, oni już tam krzyczą, nie wiem, że gol zaraz padnie na przykład, nie? Albo też byłem na tym meczu z bratem i mówi, zauważył, że po każdej decyzji sędziego oni chcieli coś temu sędziemu zrobić. Mówi, że chyba go chcą. Kontestowali. Tak, tak. I niezależnie, czy on się decyzja była słuszna, czy niesłuszna, jakakolwiek, to oni do tego sędziego tam strasznie go nagabywali. Tak patrząc od początku i oglądając ten turniej, przynajmniej po tej fazie grupowej stwierdziłem taki fakt, że w tym turnieju nie ma słabych drużyn. Tam wszyscy byli przygotowani. No była słaba. Ja bym powiedział, że jedna była. No dobrze, słaba, dobrze, no to już pomijam tę drużynę, ale mówię o innych. Ja uważam, że ten turniej pokazał, że decyzja UEFA o powiększeniu tego turnieju była właściwa. To samo powiedział Julian Nagelsmann. I nie słyszałem tej wypowiedzi, natomiast jest coś takiego, moja narzeczona pracuje w domu mediowym i pokazuje, jak każda duża impreza sportowa nakręca koniunkturę w gospodarce. I to nie chodzi o to, że firmy będą się akurat przy tej imprezie reklamować, ale w ogóle konsumpcja wzrasta. I teraz często współcześnie mówimy o tym, że sport, piłka nożna traci na popularności, szczególnie w młodych grupach wiekowych. I ta impreza i poszerzenie, danie szansy właśnie za gry drużyną typu Gruzja, nie wiem, Albania, no to nakręca na piłkę koniunkturę, też nakręca w tych krajach gospodarkę. Podejrzewam, że też wtedy na wykresach w gruzińskich domach mediowych czy innych były po prostu takie piki, że tylko no, zacierać ręce gospodarczo. Więc ja uważam, że ten turniej fajnie, że jest większy, jest więcej meczów. I wbrew pozorom wcale nie były to mecze o pietruszkę bardzo często. Tak. I kiedyś rozmawialiśmy prywatnie o tym, co można zrobić, żeby zwiększyć popularność piłki. To już wiadomo, że to jest pomysł kompletnie taki, no myślę, że nie przeszedłby. Natomiast ten League Cup w Stanach, w którym Messi debiutował w Ameryce, ma coś takiego, że w fazie grupowej mecze zakończone remisem kończą się karnymi. Czyli drużyna, która wygra taki mecz po karnych, dostaje 2 punkty, a drużyna, która przegra, dostaje punkt. I to też nakręca rywalizację, bo cały czas każdy ma szansę grać o coś, nie? No dzisiaj to jest ciekawy pomysł. Absolutnie. Dla kogoś, kto by chciał, nie wiem, jakoś pobudzić, tak? No bo teraz piłka jako branża rozrywkowa rywalizuje z jeszcze większymi graczami. Absolutnie. Z platformami streamingowymi, dokładnie, filmowymi dokładnie. I tak dalej. TikTokami, nie wiem, takimi rzeczami. Natomiast dzisiaj nie będzie żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o popularność piłki, ponieważ finał Euro generuje taką oglądalność, że inne dyscypliny, także platformy streamingowe mogą sobie pomarzyć. Mecz w Berlinie na Olympiastadion będzie oglądał wysłannik Polskiego Radia, Filip Jastrzębski. Dzień dobry, halo Filip. Dzień dobry, witam spod stadionu w bardzo długiej kolejce dla dziennikarzy. Tłum? Potworny. Tłum jest olbrzymi. Potwierdzają się twoje słowa, Krzysztofie. No tak, Filip, Filip, powiedz, jakie nastroje wśród publiczności czy kibiców, których spotkałeś pod Olympiastadion, bo pewnie dominują Hiszpanie i Anglicy. No, oczywiście dominują Hiszpanie i Anglicy, ale na razie bez żadnych krwawych, dantejskich scen to wszystko się odbywa. Bardzo spokojnie, gdyż klientela też taka jakaś stonowana, często w wieku średnim albo nawet starszym bym powiedział. Razem sobie pociągiem jechali kibice obu drużyn, nawet siedzieli obok siebie, śpiewali razem. Atmosfera jest bardzo dobra, taka przyjazna. No i obie reprezentacje oczywiście spragnione tego sukcesu, ale Anglicy to pragnienie mają nieprawdopodobne. Oni tylko raz wygrali jakikolwiek turniej. Mundial w 1966 roku u siebie, za granicami swojego kraju, nigdy nie wygrali żadnego trofeum. No i to dziś ma się zmienić. Futbol ma wrócić w końcu do domu. Tak Anglicy śpiewają, ale no na razie trudno się spodziewać, żeby ktokolwiek mógł pokonać reprezentację Hiszpanii, która robi na nas olbrzymie wrażenie za naszą zachodnią granicą. I to La Furia Roja zdecydowanie jest faworytem tego spotkania. Tak, jest faworytem i tutaj trzeba się z tym zgodzić, ale ja bym wszystkie te mecze fazy grupowej, 1/8, ćwierćfinału, półfinału wykreślił i zostawił tylko finał. Mamy tylko finał. Nowe rozdanie. No tak, oczywiście, to nie ma żadnego znaczenia. To, co działo się wcześniej, to, jak grały oba zespoły, to, że Anglicy mogli się nie podobać w fazie grupowej, to, że grali, no prześlizgiwali się przez te kolejne mecze. W 1/8 finału, pamiętamy, Słowacja, oni przegrywali 0-1 i w ostatnich sekundach Jude Bellingham pokusił się o przewrotkę. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Anglików nie byłoby już w tym turnieju. Później rzuty karne ze Szwajcarią. No ta droga Hiszpanii była znacznie łatwiejsza, ale dzisiaj, tak jak powiedziałeś, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Jest tylko zielona murawa, ten stary, piękny, przedwojenny, monumentalny stadion olimpijski w Berlinie. 11-11 plus zawodnicy z ławki rezerwowych i no i być może jeden gol spowoduje, że jeden z tych zespołów wzniesie puchar Auriego Delaneya do góry. Albo może nie będzie w ogóle goli, na co liczą Anglicy i karne zdecydują o tym, kto będzie mistrzem Europy. Czy może będzie tak fantastyczne widowisko jak w Katarze w finale 1,5 roku temu na Mundialu. Pamiętamy 3-3 i rzuty karne. No nic nie wiadomo właściwie. Przed takim finałem nie można się spodziewać właściwie niczego. Jesteśmy, Filip, za tym ostatnim rozwiązaniem, które zaproponowałeś. 3-3, dogrywka, karne, tak byłoby najlepiej. Filip Jastrzębski, prosto z Berlina, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piotr, na zakończenie twój typ na to spotkanie, bo podnosisz rękę do góry, chcesz coś dodać, rozumiem? Chciałem dodać, że współczuję reporterowi, ponieważ stadion w Berlinie nie jest łatwy do pracy. Byliśmy kiedyś. Pogubiliśmy się, tam się poznaliśmy. Ale tam rozmawialiśmy z Jurgenem Kloppem, pamiętasz? Pamiętam. Zawołałem go. Coach i rzeczywiście podszedł. Piotr Kwiatkowski, piłkarski ekspert, był gościem trzeciej strony. Mój typ? 2-1 dla Hiszpanii. Norbert? No to ja też się przyłączam. 2-1 dla Hiszpanii. No to ja muszę być pod prąd. 1-0 dla Anglii. Gramy. Dwadzieścia 2,5 minuty zostało do godziny 18, a numer telefonu do nas to 20 27 3. Za parę godzin wygrany zostanie mecz prawdy o kondycji europejskiej piłki nożnej, meczem prawdy o tym, która reprezentacja wygra. Czy wygra młody duch i wspaniałe umiejętności drużyny z Hiszpanii, czy też doświadczenie powiązane z tradycją zespołu z Anglii. Poczekajmy więc, choć oczami duszy widzę zwycięstwo piłkarzy z Hiszpanii. Studio Euro w Trójce. Łapiemy oddech przed finałem Euro 2024. Zmieniamy temat. W studiu są już goście Jakub Śmiechowski, kierowca, i Aleksander Jerzewski, koordynator zespołu Inter Europol Competition. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać oczywiście o wyścigach i o tym, czego dokonał Kuba. Co prawda było to rok temu, ale cały czas to żyje. Zwycięstwo w Le Mans 24. No to jest naprawdę, Kuba, coś. No w tym sezonie też było bliziutko, żeby znów wygrać. Tak, no z tym, że nie uważam, że ja tylko tego dokonałem. To był wysiłek całego zespołu, oczywiście. Wszystkich kierowców i wszystkich, którzy pracują w zespole, no bo długie godziny tak naprawdę, wydaje mi się, że my jako kierowcy mamy podczas samego wyścigu najłatwiej, no bo wszyscy mechanicy czy inżynierowie muszą przez ponad 24 godziny nie spać. Kierowca może sobie pójść na chwilkę i się zdrzemnąć przez tam kilka godzin, co najmniej, więc wydaje mi się, że to był właśnie wysiłek zespołowy. Co to znaczy Le Mans 24? Co to znaczy ten tor? To jest historia. Tak, no to jest historia, tor też unikalny, ponieważ jest to tylko kawałek, jest na stałe odcinek taki wyścigowy, torowy. Reszta to są normalne ulice, po których na co dzień jeżdżą samochody. I są specjalne zamykane te odcinki tylko na sam czas wyścigu, w nocy potem znowu otwierają na parę godzin, można się przejechać. No jest to przede wszystkim tradycja, jest to historia, jest to coś naprawdę wyjątkowego. W zeszłym roku mieliśmy stulecie tego wyścigu i wszystko było z wielką pompą. No, kibice kochają ten wyścig. Kierowcy, rozumiem, też. Kierowcy też, jak najbardziej. Olek, pytanie do ciebie, bo myślę, że Kubie byłoby niezręcznie o tym mówić. Nie byłoby tych wielkich sukcesów, które osiąga wasz zespół, które osiąga Kuba, gdyby nie pasja jego taty. Nie, no oczywiście, to się tak wszystko, myślę, zaczęło. Tutaj Kuby tata, że tak powiem, zaszczepił i w Kubie, i potem zresztą ten duch tej walki zespołowej motorsportu przekazał na cały zespół. To w 2011 roku, kiedy rozpoczęliśmy naszą przygodę pod tą nazwą. No i trwa to aż do teraz. Myślę, że po pierwsze był to wyjątkowy czas i jest nadal. Zespół cały czas się prężnie rozwija. Jak duży jest zespół? No obecnie startujemy na jednych, nawet czasem zawodach z 6 samochodami, także sporo wyścigówek łącznie. W tym sezonie ściga się 7. Nawet w tej chwili trwa wyścig w Stanach, gdzie jeden z naszych aut się ściga. Także jest bodajże liderem, jeszcze widziałem minutę temu, zawodów, także trzymamy kciuki. No a tutaj naprawdę przedsięwzięcie jest duże. Parędziesiąt osób zaangażowanych non-stop, praca cały rok, bez przerwy. Olek, powiedziałeś wyścigówki. A jeśli mówimy wyścigówki, no to kojarzy nam się z Formułą 1. A wy jakimi samochodami jeździcie? Tak naprawdę samochody, którymi my się ścigamy, aż tak bardzo od tych typu formuła się nie różnią. No wiadomo, mają zakryte koła i dach. Wyglądają inaczej, ale co do budowy samego samochodu, jest to bardzo zbliżone. Osiągami również, tak jak tutaj Kuba ściga się na Le Mans, no to przekroczenie prędkości 300 km na godzinę to jest rzecz normalna. Jazda po to, że po zakrętach, szczególnie z dużymi prędkościami, korzystanie z aerodynamiki, no to jest podstawa dla kierowcy wyścigowego. Także tutaj technologia jest też niesamowita. Kuba, powiedz mi, jak wyglądała twoja droga do tego, żeby ścigać się w Le Mans. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy tata wsadził cię do auta i jakie to było auto. Czy nie, tak naprawdę motorsport już od dziecka mi towarzyszył. Tata, jak był młodszy jeszcze, to ścigał się w polskich rajdach małym Fiatem w latach 80. Potem tak na przełomie roku 2000 powrócił, bo zrobił sobie dłuższą przerwę, żeby właśnie prowadzić filmy, z tym, że już teraz do wyścigów. No i zabierał mnie na zawody, jak byłem mały, oczywiście zafascynowany, jak wiele dzieciaków, myślę. Ale tak naprawdę do go-karta wsiadłem dopiero jak miałem 15 lat, więc całkiem późno. To jest dość późno, prawda? W motorsporcie? Tak, no zazwyczaj przyjmuje się tak 5-6 lat, już normalnie dzieci zaczynają się ścigają. Więc całkiem późno, no i taki, powiedziałbym, klasyczna droga, no go-karty, potem jakaś formuła. Potem w pewnym momencie musieliśmy zdecydować, czy idziemy właśnie w samochody typu GT, czy właśnie w takie prototypy, którymi się teraz ścigamy, między innymi właśnie wyścigi Endurance. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy w wyścigi Endurance, co myślę było bardzo dobrym wyborem. No i od tego czasu próbujemy tylko być coraz lepsi. No właśnie, powiedziałeś, że być coraz lepsi. Wyścig Endurance to nie tylko jest Le Mans 24, to też jest cała runda, prawda? Tak, jak najbardziej. To jest cała seria zawodów, począwszy od tych w Europie, czyli European Le Mans Series, gdzie rywalizujemy z Robertem Kubicą między innymi. Na starcie też amerykańska seria IMSA, czy azjatyckie mistrzostwa Asian Le Mans Series. Także tu jest, mówię, cały rok jest dużo ścigania na całym świecie, bardzo dużo podróży, bardzo dużo torów, głównie te znane z Formuły 1. No, my tutaj we wszystkich zawodach bierzemy udział, nie zwalniamy tempa. Myślę, że też warto dodać, że ostatnie cztery wyścigi wszystkie kończyliśmy na podium, w tym Le Mans, na drugim miejscu w tym roku. Zobaczymy, co będzie dalej. Na przerwę wakacyjną, taką krótką, jeśli chodzi o ściganie w Europie, udajemy się na pozycji lidera, także też myślę, że jest to całkiem miłe osiągnięcie, będzie można spokojnie odpocząć i już w przyszłym miesiącu pod koniec wracamy w Belgii na torze Spa z kolejną rundą LMS. Trzymamy kciuki, żebyście utrzymali tę pozycję lidera do końca sezonu. Kuba, ja na zakończenie zapytam ciebie o taką rzecz. Jak wygląda trening? Ty jesteś tyle godzin, chłopie, za kółkiem. Myślę o treningu wydolnościowym, ale też takim na koncentrację. Przecież to ja nie wyobrażam sobie, żeby je nie zgubić. Tak naprawdę to ja osobiście to jeżdżę oczywiście na symulatorze. Dużo jest to najłatwiejszy sposób, żeby w dzisiejszych czasach trenować. Mhm. Bo nie zawsze tory są dostępne, czy samochody są dostępne. No i to jest, myślę, najłatwiejsza droga, szczególnie, że tutaj akurat są już to naprawdę bardzo zbliżone. Wszystkie tory są zeskanowane laserowo, więc są odzorowane idealnie. Więc no głównie to, a wydolnościowo no to też trochę biegam, trochę na rowerze staram się jeździć tak naprawdę. No nie jest to fizycznie, szczególnie Le Mans, aż takie wymagające. Mhm. Głównie wymagające jest to psychicznie dla kierowcy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, że znaleźliście dla nas czas. Wpadajcie po zakończonym sezonie. Jesteśmy przekonani, że wygracie tę serię. No bardzo dziękujemy, chętnie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam dla was dobrą wiadomość, bo ja wiem, że też kibicowaliście Alcarazowi. Opędzlował, mówiąc kolokwialnie, Dżokowicza. Udało się. No to udało się w tiebreaku 3-0. Super, gratulacje. Super. Ten utwór zwolnił, my wprost przeciwnie, przyspieszamy. Kto by się spodziewał, że Carlos Alcaraz w niecałe 2,5 godziny ogra Nowaka Dżokowicza w finale Wimbledonu. 6-2, 6-2, 7-6, tak wygląda wynik tego spotkania. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek, na przykład w tej sprawie, jeżeli państwo chcą pogratulować młodemu Hiszpanowi, to prosimy. Oczywiście także pamiętamy o tym, że dzisiaj finał Euro, zatem komu państwo kibicują? Większość za Hiszpanią, może ktoś za Anglią. Dziś także finał Copa America, Argentyna gra z Kolumbią, także tych tematów względem telefonu jest całe mnóstwo, ale teraz nie o piłce, nie o tenisie, a Norbert? O siatkówce, bo w Krakowie trwa siatkarski memoriał imienia Huberta Wagnera, przepraszam bardzo. Dla polskich siatkarzy to ostatni etap przygotowań, czy jak to woli, sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. Początek turnieju dla polskich siatkarzy okazał się dość łatwy. Polacy bez straty seta wygrali z Egiptem 3-0. Pierwszego do 16, drugiego do 21, a trzeciego do 18. Z tym samym Egiptem biało-czerwoni zmierzą się 27 lipca podczas turnieju olimpijskiego, mówi reprezentacyjny atakujący Łukasz Kaczmarek. Na pewno to jest drużyna, która nie ma nic do stracenia w meczu z nami tutaj dzisiaj, w meczu z nami w Paryżu. Tak? Jest to zdecydowany outsider naszej grupy. I będą grali, po prostu będą bawili się tą siatkówką. Na pewno dla nich to jest wielkie przeżycie być po raz kolejny na igrzyskach. Także będziemy musieli grać swoją mądrą, cierpliwą siatkówkę i patrzeć przede wszystkim na siebie. Norbert Huber, środkowy reprezentacji Polski, przyznał, że w tym kolejnym meczu z Egiptem drużyna będzie musiała zadbać o każdy szczegół. Trener powiedział dobre słowa, takie, które na pewno można powtórzyć, że za 2 tygodnie, jak będziemy grali z Egiptem w Paryżu, to będzie liczył się każdy punkt i każdy punkt może mieć wagę taką, że możemy go przeskoczyć, albo możemy, jakby każdy punkt może mieć znaczenie i musimy być na to przygotowani. Kiedy gramy tutaj w Krakowie, musimy skupić się na tym, co my musimy zrobić dobrego i być najlepszą wersją siebie, tak aby wykorzystywać każdą sytuację do tego, żeby prezentować wysoki poziom siatkarski, niezależnie kto stoi po drugiej stronie. W drugim meczu podczas memoriału Huberta Wagnera po drugiej stronie siatki stanęła już nieco bardziej wymagająca drużyna. Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Michała Winiarskiego. Skończyło się wygraną 3-2, ale dwa pierwsze sety przegrane przez Polaków nie wróżyły nic dobrego. Takie mecze jak ten z Niemcami też nam są potrzebne, mówi trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. Myślę, że jest bardzo ważna rzecz dla nas, za nasze głowy. Nie tylko, że wygraliśmy mecz, ile jest ważno przegrywać 2-0 i 16-11 i na końcu wrócić się i wygrać. Z Niemcami, którzy pierwsze dwa sety mieli 90% ataku, zagrywali bardzo dobrze, grali dobrze na wysokim poziomie. I dlatego myślę, że jest ważne, że wróciliśmy się, kiedy byliśmy w bardzo trudnym momencie. No właśnie, dzięki dobrym zmianom udało się odwrócić losy spotkania, mówi Aleksander Śliwka. Właśnie to jest bardzo ważne, mamy szeroką drużynę, każdy z nas jest, gra na świetnym poziomie. Jeśli jest jakaś zmiana, to zawsze zmiennicy dużo dają. I myślę, że tak właśnie w perspektywie Igrzysk Olimpijskich każdy z nas musi być gotowy, czy na wejście, czy na granie od początku. Wielokrotnie to powtarzam ja, wielokrotnie to powtarzają wszyscy członkowie naszej drużyny. I po prostu mam nadzieję, że w Paryżu wszyscy będziemy w najwyższej formie, tak aby pomóc drużynie. Ważnym elementem podczas tego turnieju nie tylko są zmiennicy, taktyka, zagrywka i tak dalej, ale też kibice, których w krakowskiej Tauron Arenie nie brakuje. To nas najbardziej motywuje, mówi Łukasz Kaczmarek. Przychodzi tak wiele tysięcy ludzi na nasze mecze, nas wspierają. Przykład, graliśmy w Lublianie, na mecze Słoweńców przychodziły tłumy ludzi, ale na nasze mecze przychodziło po 500 osób, z czego 450 było Polaków, tak? To tylko pokazuje, jak polscy kibice kochają siatkówkę i naprawdę dla nas to jest coś niesamowitego grać przy takim wsparciu i dzięki takim wsparciu gra nam się dużo łatwiej i dużo przyjemniej. Polacy 10-krotnie wygrywali memoriał Huberta Wagnera. W poprzedniej jubileuszowej edycji zwyciężyli Włosi, którzy wyprzedzili Słoweńców, Polaków i Francuzów. W ostatnim meczu Polacy dziś zagrają ze Słoweńcami. Początek o 18.30. Trzecia strona medalu. Byliśmy pod siatką, wsiadamy na rower i podsumowujemy przedostatni tydzień Tour de France. Kto podsumowuje? Oczywiście Henryk Sittner. Dziewiąty etap wielkiej pętli dał się kolarzom mocno we znaki. Musieli się bowiem ścigać na odcinkach szutrowych, za którymi cykliści nie przepadają. Wiadomo, nierówna nawierzchnia, zła widoczność, łatwo o kraksy. Na ostatnich 22 kilometrach dwukrotnie próbował uciekać Pogacar, ale rywale byli czujni i ostatecznie o wynikach etapu zadecydowała sześcioosobowa ucieczka bez faworytów. Kolejny etap przebiegał po płaskim terenie, nie było okazji do ucieczek i pościgów. O wynikach zadecydował sprint z peletonu, w którym najszybszym był Belg Jasper Philipsen. Było to jego siódme w karierze zwycięstwo etapowe Wielkiej Pętli. Na 11. najdłuższym odcinku wyścigu Pogacar próbował ugruntować swoją przewagę. Ruszył do ataku na przełęczy Perol 32 km przed metą i uzyskał 40 sekund przewagi. Ale na następnym wzniesieniu Pertus doścignął go dwukrotny zwycięzca Wielkiej Pętli Jonas Vingegaard i razem zmierzali do mety. Po raz pierwszy w karierze Duńczykowi udało się na finiszu pokonać Słoweńca, który w klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad Evenepoelem do minuty i 5 sekund. Vingegaard na mecie nie krył wzruszenia. To jego pierwszy start od kwietniowego wypadku wyścigu dookoła kraju Basków i pierwsze zwycięstwo. Cały czas wspierała mnie rodzina i bardzo jej za to dziękuję, mówił ze łzami w oczach na mecie. Erytrejczyk Biniam Girmay, o którym już wspominałem, nie pozwala o sobie zapomnieć. No nie może być inaczej, skoro wygrał finiszem z peletonu już trzeci etap. 13. odcinek okazał się szczęśliwy dla Jaspera Philipsena, który odniósł drugie zwycięstwo na finiszu, wyprzedzając swojego rodaka Wouta von Aerta. Na ostatnim kilometrze Kraksa wyeliminowała z rywalizacji kilku sprinterów, a peleton podzielił się na niewielkie grupki. W pierwszej z faworytów jechał tylko Pogacar, a jego najgroźniejsi konkurenci z niewielkimi stratami wszyscy zostali sklasyfikowani w tym samym czasie, bo do wypadku doszło już w strefie ochronnej obejmującej 3 km. Niestety z wyścigu musiał się wycofać Primoż Roglic, który bardzo ucierpiał w Kraksie na poprzednim etapie. Na 14. odcinku Wielkiej Pętli kolarze wjechali w Pireneje. Na trasie wspinali się na słynną przełęcz Tourmalet. To tu wygrywali Zenon Jaskuła w 1993 roku i Rafał Majka w 2014. To drugi kolejny etap, w którym świetnie się spisywał Michał Kwiatkowski. Mistrz świata z 2014 roku bardzo długo jechał w ucieczce, osłabł dopiero 10 km przed metą. Na czele pozostał Irlandczyk Ben Healy, do którego 5 km przed metą dołączył Brytyjczyk Adam Yates. Wtedy właśnie na mocny atak zdecydował się Pogacar. Wyprzedził jadących z nim Vingegaarda i Evenepoela i samotnie pomknął do mety, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Tuż przed nią Słoweniec został bidonem w twarz, dziś nie dostał i... I też wygrał 15 etap. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu, tuż po 18. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński. Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Klimatyzator przenośny Ravanson. Sterowany pilotem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Euro